No ten ostatni utwór rzeczywiście ściągnięty, ale pierwszy oryginał, własna kompozycja warszawskiego zespołu Das Mon. Chociaż właściwie tego zespołu nie powinienem chwalić ani promować, bo śpiewanie po niemiecku to właściwie hobby dla tego zespołu, a większość repertuaru, jak tutaj patrzę, no nie przejdzie mi to przez gardło, nie przejdzie. No to właściwie można zapomnieć, no, o tym zespole Das Mon, bo już więcej utworów w językach niebanalnych no nie mają, nie mają. Brakuje odwagi. Muszę to powiedzieć otwarcie i wyraźnie. Brakuje odwagi polskim wykonawcom, aby w językach strefowych śpiewać. Nawet jak ktoś dobrze włada jakimś strefowym językiem, no to też nie bardzo. Też po polsku albo po angolsku. No nie wiem, co z tym począć. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335, minuta po godzinie pierwszej. No wiem, że o tej porze ciężko się pisze. Nie ma weny, zapału, ani muszu, ani właściwie żadnych tematów. No ale może jeszcze niektórzy dadzą radę. Chociaż o tej porze akurat bardzo się uaktywniają malkontenci. Piotrunio napisał: te dzisiejsze nagrania są do kitu. No bardzo niepatriotycznie, bardzo, bo akurat dzisiaj Dzień Polski, czyli polscy chłopcy i dziewczęta w językach obcych z okazji Dnia Polskiego w Trójce, więc to nasi wykonawcy, jak oni mogą grać do kitu? strefa@polskieradio.pl 71335. Prosiłem o propozycję do kolejnych odsłon Dnia Polskiego. No i rzeczywiście muszę przyznać, no co prawda niektóre, oj, to graliśmy aż do znudzenia, ale niektóre propozycje po raz pierwszy, no i widzę, że nie będzie problemu ze skompletowaniem listy utworów do kolejnego wydania. Jakiś Laocze się pojawił, jakiś Tuf Enów, jakaś armia, no trzeba to będzie wszystko posprawdzać. Wszystko się okaże przy okazji kolejnego Dnia Polskiego w strefie. A tym razem cóż za miasto? Będziemy odhaczać na mapie Polski. Będzie to Olsztyn. A jak z Olsztyną, no to wiadomo. Jaki inny... Drugi język... kolejności po polskim, jakim mówi się w Olsztynie. No jaki? No to wiadomo, że to będzie po ukraińsku. Zespół Chorpyna. Hej, Mariczko, mała oko, trzymaj nogi szeroko! Ważkie czasy nastały, sokła kobyła i kury pozdychały, ale korowa, łaczata czornobrowa, była szczęsnorowa. Koło opory rosła trawiczka, na mokre soczki pasła stoliczka, ale korowu, łaczatu czornobrowu, pasła Mariczka. Занадто тугий, була теличка, смішна і невеличка, стала молодичка. Тату вишневі коло водички догнали телефон. зона рок-н-рола, вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо уночі. Дай мы, что смы обетяла. Эй, ой, лишка цілувати, что ты мати дала. Эй, ой, лишка цілувати, что ты мати дала. Дай ми, може, та й постої. Ей, ой, коник вороненький, у твої стодолі. Ей, ой, коник вороненький, у твої стодолі. Дай ми, що сми обіцяла. Ей, ой, вина червоного, смілого. Zespół Chorpyna z Olsztyna. No, nie mają łatwo, dlatego że w małym, no dobrze, narażę się komuś, w małym Olsztynie muszą konkurować z Enejem. No i nie zawsze jest to łatwe. A przecież... A nie, bo Chorpyna właściwie wszystko. Właściwie wszystko po ukraińsku. No, a Enej jednak nie do końca. Więc można by powiedzieć, że Chorpyna radykalna, a Enej mniej radykalny. No ale nie zazdroszczę Chorpynie, że musi tam konkurować z Enejem. W tym Olsztynie oczywiście. Dzisiaj polscy chłopcy w językach obcych, bo to Dzień Polski w Trójce, no i w Strefie oczywiście też. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335 dla smyków, Złocisz 23, no należałoby uiścić za ten kontakt, ale o tej porze, czyli 10 minut po pierwszej, wiadomo, nikomu się nic nie chce pisać, więc nawet i szkoda namawiać. Gdzie o tym było? O, chyba jest. No, nie pisze, bo książkę się czyta, napisała Iwona. Patriotycznie, bo polską książkę. Polecam Wilczurowi genialną polską fantastykę. No, jak ja się wiadomości naoglądam albo naczytam, to mam genialną polską fantastykę, więc chwilowo po powieści nie sięgam. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. Co teraz? Jacy to chłopcy w językach obcych zaśpiewają? No i znowu będą to chłopcy tylko. Rozumiem, no ale co ja na to poradzę, że dziewczęta nie chcą, może się wstydzą w językach nierodzimych śpiewać. No, ściana wschodnia. Ściana wschodnia to będzie Ciechanowiec, Zambrów, te okolice. Może ktoś słucha. Pierwszy zespół Oreiro. Drugi zespół Złodzieje Rowerów. Jak sądzę, nieco bardziej znany. A cóż to będzie za ciekawy język? Podejrzewam, że nawet zagorzali sympatycy tych zespołów nie wiedzą, że owi wykonawcy nagrali coś w języku Esperanto. Yeah. La roca muso rolas do la angla lingua foras. La leteroi natendado kai nepra scribado al strefa helico polskie radio punto polo. Kie nun estas? To się ściana wschodnia, taki Ciechanowiec albo Zambrów na przykład mogły się zdziwić, że ich zespoły, czyli na przykład Oreiro i Złodzieje Rowerów coś w Esperanto nagrali. A to z takiego, powiedziałbym, przedsięwzięcia. Po angolsku to by było projektu, bo nie po polsku chyba przecież. Przedsięwzięcia muzycznego Verda Disco. Disco w języku Esperanto oznacza płytę, czyli zielona płyta. Rzeczywiście okładka jest zielona. Na cześć twórcy języka Esperanto. Ludwika Zamenhofa. Chociaż rzecz wydana w Białymstoku. Trochę nie rozumiem dlaczego, bo przecież Zamenhof stworzył Esperanto w Warszawie. Ale co ja rozpoczynam jakieś naprawdę ważkie i trudne dyskusje o godzinie 22 po pierwszej? Nawet już nikt nie będzie miał siły sięgnąć do Wikipedii. Dzisiaj w strefie polscy chłopcy w językach obcych, czyli trochę niestatutowo gramy, bo przeważnie są strefowe języki, ale w wykonaniu tubylców. Madzia Zbydzi napisała. Czy w związku z dzisiejszym leitmotivem można liczyć na zespół Lemon albo Poparzeni Kawą 3? O ile oczywiście wcześniej niczego nie przegapiłam, bo przyznaję się, że włączyłam radio dopiero teraz. Trzeba było uważać. A no właśnie. Ktoś napisał. Smykowo. 71335. Udawanie, że angielski nie istnieje, jest jak wiara, że zasłonięcie oczu spowoduje, że znikniemy. Czy rozumiem, że to nie za bardzo jest uwaga pod adresem strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, która właśnie próbuje się bronić przed zalewem Angola, czyli czy moglibyśmy się bronić przed czymś, co nie istnieje? Powiedział, odwróciłbym to zupełnie. Jak można udawać, że inne języki nie istnieją? O, i to jest poważne pytanie na przykład do innych stacji radiowych. strefa@polskieradio.pl. Doktorze, poprosimy o coś bałkańskiego. O, i to jest właściwa prośba o właściwym czasie. Ten zespół był trochę oczywisty, ale do tej pory jakoś o nim zapominałem. No cóż, w kwestii wykonawców polskich jeszcze jestem niewykształcony do końca, ale teraz naprawiam ten błąd i już teraz będą, właściwie nie trzeba ich nawet przedstawiać. A jaki to język? Bałkański? Bułgarski? To się zobaczy. No to chyba się już wyjaśniło, bo Angela napisała brawo fiolka, czyli jednak bułgarski. No niech będzie, że bułgarski. Zespół Balkan Electric. Jak to się chyba powinno wymawiać. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, gdzie wypisuję na bieżąco nazwy wykonawców, dzisiaj jest prosto, ponieważ to są polscy wykonawcy, więc na pewno ktoś ich zna, a nie tak jak zawsze w strefie nikt nic nie wie. polskieradio.pl/trójka/wolna strefa. Tam w razie czego, gdyby ktoś chciał się dokształcić w sprawie polskich wykonawców, ale wiem, że w porównaniu ze mną na pewno jesteście bardziej wykształceni i rzeczywiście przychodzą wartkim strumieniem propozycje polskich wykonawców śpiewających w językach strefowych. Ja sobie to skrzętnie wszystko notuję. Jakiś von Zeit, jakiś Friedlof, jakiś Albert Rosenfeld i tak dalej, i tak dalej. Lao Tse nawet się pojawia, więc oj, będę miał trochę roboty przed kolejnym dniem polskim w strefie rock'n'rolla wolnym od Angola. Jakieś historyczne, no tak, dzisiaj to oczywiście historyczne i weterańskie listele powinny przychodzić. Wojtek, obywatelu Wilczurze, dokładnie 33 lata temu wybrałem się o pierwszej w nocy na przebieżkę po pierwszym większym śniegu po wałach Chrobrego w Szczecinie. A dziś ani śniegu, ani czołgów i trójka nadaje, a wtedy zamilkła. No, powiało wiatrem historii, ale drogi Wojtku, gdybyś się po tych wałach przebiegł kolejne, na przykład 43 lata wcześniej, to nie byłoby wałów Chrobrego. Byłyby wały Hakena. Strefa @polskieradio.pl tudzież 71335. O tej porze za 28 minut druga. Nie wierzę, żeby komuś się chciało cokolwiek ważkiego napisać, ale dobra wiadomość jest taka, że nawet poczciwe listele i smyki o tej porze czytamy. Pietrunio po raz kolejny napisał, to jest ten, komu się nie podobało dzisiejsze granie. Niepatriotycznie bardzo. Dzisiejszy program może uratować jedynie zespół śpiewający po czesku. Ale ja takiego nie znam. Ale my znamy w strefie. Ale, no, 25 razy, więc to się nie kwalifikuje. Za to te propozycje mogę spełnić. Chociaż tutaj no, jestem otwarty na dialog i debatę w tej sprawie, bo to może nie do końca polski zespół. Ale jak znam słuchaczy, to powiedzą, no jak to? To nasze osiągnięcie, nasz zespół, nasi rodacy, ziomkowie. Jak można nie traktować tego zespołu jako polskiego? Piotr proponuje, że a! Niech będzie. Depres, Fiske Pudding. Skriver speiler mitt fjes fra bak gardiner roper min sjel i dine vingler har jeg et barn når vannet stiger bring meg til land. for mayen ben, for lampe schige, smiler van, spiel fiela spiel, bring my tila. Buringo na szokolada, dule na pula na putada, nic ma to nie robi. Dajmy ci dom krok, dajmy ci dom krok, dajmy ci dom krok, dajmy ci dom krok. Liger poem stai, co to pinę gaj tu mama, pinę piskę buringo sku, rokuje mi grałem skul, rokuje mi grałem skul, rokuje mi grałem skul. Fiske budim marjem od dojstvika. Ga me fjasku me sër. Fiske budim marjem od dojstvika. Ga me Han hänger där och får ut trä. Han ligger nere och knä. Naken runt spräscha i vitt toke, ejdomlig stämning, stillhet ingen mening. Lars Hedvig vaknar upp i natt. Lars Hedvig vaknar upp i natt. Zdaje się, że w branży muzycznej istnieje takie powiedzenie, że śpiewać coś po norwesku, to znaczy w niezrozumiałym, nieistniejącym języku, tak żeby pasowało do muzyki. No ale to był autentyczny norweski, chociaż nie wiem, czy to był bokmål, czy nynorsk, bo jak wiadomo, nie ma języka norweskiego. Jest albo bokmål, albo nynorsk. Nie wiem, w której odmianie Andrzej Dziubek zaśpiewał, bo jak napisała Angela, przecież Dziubek jest Polakiem. No ale reszta zespołu już nie, więc można by się spierać, czy zespół Depres jest wykonawcą polskim, czy niepolskim. Ale zdaje się, że nikt nie będzie miał pretensji, że w Dniu Polskim, w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i całym długim Dniu Polskim w Trójce wystąpili jeszcze z czasów norweskich. Tak, tak, bo być może niektórzy nie wiedzą, że Depres powstał w Norwegii. Tak jak napisał Siwy, jak kiedyś znajomym powiedziałem, że Depres w Norwegii założony, to mówili, że im kit wciskam. No, wiadomo, stare czasy, kto by to pamiętał? Mnie dziadek opowiadał, to wiem. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335, ale za 17 minut koniec audycji. Komu by się chciało? Przecież ja tego nawet nie zdążę odczytać. Czasami jest tak, że słuchacze może trochę mimowoli, bezwiednie zdradzają swoje pochodzenie, na przykład kiepski rym. To już wiadomo, że z Częstochowy, a tu Iwona. Od wiadomości wolę fantastykę. Radzę pójść w moje ślady, człowiek spokojniejszy jest. Pozdrawiam, żegnając się powoli. No i to mnie naprowadziło na miejsce zamieszkania. Toruń? strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. O! To jest bardzo dobry zestaw, bo nie trzeba będzie przedstawiać wykonawców. Zapewne wszyscy ich znają. Nie wiem, czy coś ich łączy, tych wykonawców oczywiście, ale te utwory na pewno łączy ten sam język, bo dzisiaj polscy chłopcy w językach obcych, ale będzie też dziewczyna. I to na początek. No dobrze, to teraz zestaw francuski. J'avais beau oublier, La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Podziwiam słuchaczy, że jeszcze o tej porze jakieś merytoryczne i ważkie listele potrafią przysłać do radia. Marcin, żodasa i to w takiej kiepskiej interpretacji, to nie są moje słowa redaktorskie, to Marcin, bo zaraz się okaże, co to za wykonawca, który wielką atencją, jak sądzę, cieszy się w naszym kraju. Środowiska polskiego nie znam, więc tak tylko mniemam. Naprawdę musi być ciężko znaleźć coś na Dzień Polski, jak takie rzeczy lecą, napisał Marcin. No, muszę się zgodzić w obu sprawach, że rzeczywiście je dansais kiedyś i że kiepska interpretacja, ale tutaj odnoszę się do wymowy francuskiej i muszę to przyznać, że polscy wykonawcy po francusku jeszcze gorzej niż po angielsku śpiewają. A mówię to oczywiście jako lingwista stosowany, który swoją pracę magisterską, haha, niektórzy się zdziwili, to Wilczur jest magistrem, musiał niestety bronić po francusku, a także ją napisać po francusku. Więc w kwestii francuskiego, no czuję się na siłach i w obowiązku się wypowiadać. A kto był pierwszym wykonawcą z tego zestawu francuskiego? Angela. Ania? Ślimak? A kto trzeci? No, trzeci to wiadomo, program. Jeśli jeszcze nie jest jasne, to Konrad wyjaśnia. No, tego się nie spodziewałem. Od dawna wiem, że Ania ma w repertuarze utwory po francusku, ale żeby coś takiego w strefie. A tytuł Listela, Klosterkeller. No to wszystko jasne. Tuzy polskiej sceny też śpiewają w językach strefowych, z czego oczywiście powinniśmy się cieszyć. No i tym sposobem dojechaliśmy chyba do finału Dnia Polskiego w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Nie wiadomo, kiedy następny raz, a w ogóle czasy trochę ciężkie dla strefy, bo tydzień temu była pełnia księżyca, czyli audycji nie było. Teraz Dzień Polski, za tydzień kolędy, za dwa tygodnie też kolędy. No to nie wiem, kiedy zagramy statutowo. Za 5 minut druga. Co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! No to tym razem też chyba nie da się powiedzieć za bardzo dokładnie i precyzyjnie, w jakim języku się pożegnamy. W każdym razie, o, to też będzie debiutant, ale dlaczego na koniec? Dlaczego, doktorze Wilczurze? No nie wiem, tak się po prostu ułożyło. Nie wiem też, co będzie za tydzień. Może uda się zagrać statutowo, więc słyszymy się o tej samej porze za tydzień, czyli w noc z piątku na sobotę. A na koniec propabanda EAST, co lectiwe. I tam mam o kibori, kibori, da kibori, tabeleskie bachtali, dla bachtali. I tam mam o kibori, kibori, da kibori, tabeleskie bachtali, dla bachtali. I oni dane sokera, para la temera, de la memera. I oni dane sokera, para la temera, de la memera. Da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da